Book 2 17 17 في البيت รอบบ้าน هنا بيتنا บ้านของเราอยู่ที่นี ่ فوق يوجد السقف หลังคาอยู่ข้างบน تحت يوجد القبو ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง توجد حديقة خلف المنزل มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน لا يوجد شارع أمام المنزل ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน توجد أشجاربجوار المنزل มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน هنا شقتي อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี ่ هنا المطبخ والحمام ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี ่ هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี ่ باب المنزل مغلق ประตูบ้านปิด لكن النوافذ مفتوحة แต่หน้าต่างเปิด اليوم الجو حار วันนี้อากาศร้อน نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น هناك يوجد صوفة وكنبة. มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น تفضل واجلس. เชิญนั่งค่ะ هناك يوجد كمبيوتر. คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น هناك جهازي الستيريو สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น التلفزيون جديد تماما ชุดทีวีเป็นของใหม่